Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szef polskiej dyplomacji mówi o wzmacnianiu obecności wojsk NATO w Polsce. Rosji ta obecność bardzo się nie podoba. Lek, który może być przełomowy dla chorych na stwardnienie rozsiane i który stworzyli polscy naukowcy, mogą kupić zagraniczne koncerny, bo nasze firmy nie chcą inwestować. Władze Suwałk szukają pracowników na Białorusi, bo w Polsce nie mogą ich znaleźć. Rosyjskie władze wciąż powtarzają, że obecność wojsk NATO w pobliżu swoich granic traktują jako zagrożenie. Mówił już o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Teraz powtarza wiceminister spraw zagranicznych Aleksiej Mieszkow. Rosyjski dyplomata wyraził zaniepokojenie obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, kontyngentów NATO na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz zapowiedziami przerzucenia amerykańskiego sprzętu wojskowego do Niemiec. Aleksiej Mieszkow oświadczył, że tego typu działania oceniane są przez Rosję jako zagrożenie. Kto powiedział, że na tym się skończy? My nie mamy takich informacji, dodał rosyjski wiceminister. Dyplomata zapowiedział, że Moskwa jest gotowa współpracować i rozmawiać z każdym, ale wszyscy muszą zdać sobie sprawę, iż w zależności od efektów tych rozmów rosyjska reakcja będzie pozytywna albo negatywna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rosyjski indyplomata, dodajmy, mówi o tym w dniu, w którym szef polskiej dyplomacji wygłaszał w Sejmie expose. Witold Waszczykowski podkreślał, że Polska będzie dalej dążyć do wzmocnienia obecności w naszym kraju wojsk amerykańskich. Plany są takie. Obejmą one budowę bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, organizację ćwiczeń z udziałem brygady pancernej, która przybywa właśnie do Polski, a także pododdziały amerykańskich sił powietrznych stacjonujących w Łasku i Powidzu. Żołnierzy brytyjskich powitamy w naszym kraju w kwietniu. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia incydentem zbrojnym na terenie naszego kraju może stawić się nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy państw sojuszniczych. Minister dodawał, że Polska z niepokojem obserwuje agresywną politykę Rosji w Europie Wschodniej. Kolejny polski wynalazek może być sprzedany zagranicznym koncernom, bo polskie firmy nie są zainteresowane. A chodzi o przełomową terapię dla chorych na stwardnienie rozsiane. Lek testowany na myszach wykazał cofnięcie się choroby i zauważalną regenerację organizmu, mówi autorka pomysłu dr Katarzyna Dąsko-Włosoniewska. Możliwość takiej specyficznej terapii, która być może na bazie naszego wynalazku jest możliwa, no otwiera zupełnie inne horyzonty. Problem w tym, że brakuje źródeł finansowania kolejnych etapów badań. Jeżeli naukowców nie będą wspierać polskie firmy, wtedy uczeni będą zmuszeni zwrócić się do zagranicznych koncernów. I to jest ogromny problem, przyznaje Robert Wiliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ponieważ to jest wiedza na bardzo wczesnym etapie, płatności z tego tytułu są bardzo niewielkie, bo trzeba jeszcze włożyć dużo pieniędzy w rozwój tych wynalazków, pokryć koszt ryzyka ich wdrożenia. Tak stało się z tak zwaną szczepionką na raka, opracowaną przez Uniwersytet Warszawski. Firma, która wprowadzi ją na rynek, będzie zarabiała miliardy dolarów rocznie. Rząd zapewnia, że chce wspierać firmy wdrażające innowacje. Od tego roku obowiązują wyższe ulgi podatkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą badania i prace rozwojowe. Władze Suwałk i miejscowi przedsiębiorcy będą ściągać do pracy Białorusinów, a to dlatego, że w Polsce nie mogą znaleźć chętnych. Miasto się rozwija, powstają nowe firmy, rozpoczęła się też budowa obwodnicy. Według Powiatowego Urzędu Pracy w tym roku może zabraknąć ludzi w 30 zawodach. Jakich? Pielęgniarki, położne, spawacze. Bożena Jarmułowicz-Gąska, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach. Elektrycy. Ponad 100 miejsc pracy jest oferowanych. Przedsiębiorca Mirosław Szyszko. Kelnerzy, barmani, kucharze, pracownicy ogólnobudowlani, od ręki. Brakuje też specjalistów z branży IT, grafików komputerowych, ale brakuje też mechaników, blacharzy samochodowych. Może pojawić się w pewnym momencie problem z osobami do pracy. Już są realizowane dość duże inwestycje. Kamil Sznal, kierownik Biura Prezydenta Miasta. Chociażby fabryki Forte, gdzie docelowo ma pracować 1000 osób. Dlatego też jest taki pomysł, by przeprowadzić, my to nazywamy misję na wschód. Chcemy zabrać naszych suwalskich przedsiębiorców na Białoruś, by tam mogli znaleźć osoby, które potencjalnie mogłyby tutaj w Suwałkach, w ich przedsiębiorstwach pracować. Liczba pracowników ze wschodu bardzo szybko rośnie. Według danych z ubiegłego roku legalne zatrudnienie w Suwałkach znalazło ponad 1100 osób, w większości z Ukrainy, ale też z Białorusi, Mołdawii i Rosji. A na koniec serwisu Trójki Berlin. Tam rusza 67. już festiwal filmowy Berlinale. O Złotego Niedźwiedzia walczy kilkanaście filmów. Wśród nich najnowszy obraz Agnieszki Holland, Pokot. To thriller psychologiczny przedstawiający historię starszej pani, obrończyni praw zwierząt, Janiny Duszejko. Kobieta pewnej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Domyśla się, kto stoi za jego śmiercią, ale policja lekceważy jej doniesienia. Ten film mógłby nosić tytuł To nie jest kraj dla starych kobiet, mówi Agnieszka Holland. Też jak szykowałam ten film, to sparafrazowałam tytuł braci Coen. Wydawało mi się, że byłby adekwatny do tej opowieści i do sytuacji zresztą skądinąd starych kobiet w Polsce. Zaduszejkowskich irytuje tych mężczyzn, którzy mają władzę, ale na dokładkę oni nawet nie są w stanie się na niej skupić. Skupić na tyle, żeby wysłuchać, co ona mówi i skupić na tyle, żeby nawet zapamiętać, jak się nazywa. Rozdanie nagród w przyszłą sobotę, a kolejny serwis w Trójce o 20:00. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od tenisa. Jerzy Janowicz stawia się rewelacji Australian Open. Na turnieju ATP w Sofii w drugiej rundzie wygrał pierwszy set z grającym przed własną publicznością Grigorem Dimitrowem. W drugim był już gorszy. Trwa trzecia decydująca partia, w niej 4-3 w gemach prowadzi Janowicz, ale podaje Dimitrow. To w Bułgarii, a w Austrii w Hochfilzen konkretnie rozpoczęły się biatlonowe Mistrzostwa Świata i przed dwoma godzinami mówiliśmy, żeby nie oczekiwać zbyt wiele po starcie naszej sztafety mieszanej, no i mamy potwierdzenie tych przypuszczeń. Anna Mąka, Kinga Mitoraj, Łukasz Szczurek i Rafał Penar zajęli zaszczytne miejsce 23. Anna Mąka narzekała na formę biegową. Nie wiem, co się dzieje. Od początku stycznia bardzo źle się czuję. Nie potrafię przebiec 30 km. I to jest straszne, jak od stycznia człowiek nie ma siły, żeby biec, żeby nie wytrzymać 30 km. Nie wiem, naprawdę. My też nie wiemy. Mistrzami świata zostali Niemcy, srebro dla Francuzów, brąz dla Rosjan. Teraz piłka nożna, krajowa, bo już jutro po zimowej przerwie rozgrywki wznawia Lotto Ekstraklasa. Na dobry początek spotkanie Ruchu Chorzów z Krakowią. Niebiescy na gwałt potrzebują punktów, bo zajmują ostatnie miejsce w tabeli i co ciekawe, jeszcze przed meczem z Pasami dopisali sobie 4 dodatkowe. PZPN okazał się bowiem na tyle litościwy, że złagodził karę 8 punktów ujemnych za nieprawidłowości finansowe i zmniejszył ją Ruchowi o połowę, a kto daje i zabiera... Nieważne. Jutro gra też Lech w Poznaniu z Niecieczą i na pewno przy Bułgarskiej nie zagrają Tamasz Kadar i Jan Bednarek. Pierwszy przechodzi testy medyczne w Dynamie Kijów i pewnie już zostanie na Ukrainie. Drugi zachorował na ospę wietrzną. Jakby tego było mało, Nenad Bielica nie będzie mógł skorzystać także z Nikiego Bile Nielsena. Duńczyk znów jest kontuzjowany. Co w koszykówce? Już 11. porażka dziewczyn z CCC Polkowice w Eurolidze. Tym razem nieznacznie, 54-58 przegrały w Turcji z ekipą Hatay i zajmują ostatnie miejsce w grupowej tabeli, a ten serwis nie był dziś ostatnim sportowym na naszej antenie. Kolejny za 2 godziny. Miałem wrażenie, że mały szpital miał dziś w wiadomościach sportowych. Trochę się działo negatywnego. Się zebrało trochę. Wieczorem i w nocy pochmurno, z przejaśnieniami. Na zachodzie możliwe niewielkie opady śniegu. Temperatura od minus 15 stopni na wschodzie do minus 12 w centrum i do minus 5 na krańcach zachodnich. W nocy bardzo zimno, ale jutro ocieplenie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie jeszcze możliwe przelotne opady śniegu i nad morzem silniejszy wiatr. A jeśli chodzi o to ocieplenie, to no, na wschodzie jeszcze minus 7, nad morzem minus 2, ale na Dolnym Śląsku już 0. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kentrejt. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Zadowolona powinnaś być, że taka prognoza z tendencją rosnącą. No, biorąc pod uwagę, że właśnie zaczynają się ferie. To też źle. I niektórzy jeszcze nie zdążyli skorzystać ze śniegu, no to rzeczywiście. To może ten wzrost temperatury tylko tak na chwilę i potem znowu będzie zimno. Chwilowo, bo tutaj na Mazowszu przecież od poniedziałku są ferie zimowe. Nie, przyciśnie, zima przyciśnie. Przyciśnie jeszcze, będzie, tak? Obiecujesz? Tak. No, dobrze. Sanki mam wyciągnięte właśnie. Ja to jeszcze ostrzej, narty. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 22 lutego. Manipulacja medialna, tak zwany czarny PR, czyli jak zachować twarz. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To nowe nagranie Finka, jednocześnie zapowiedź nadchodzącej płyty artysty. Tak patrzę na te pierwsze utwory, które rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie i myślę, że rzeczywiście w głowie ja to już mam wyjazd taki, że można usiąść gdzieś razem, chwycić za gitary i biec, bo do Finka i nagrania Boneyard dołączają się Recanters. Solution, that's a solution. Salute Your Solution od The Recanters, a zatem początek naszego dzisiejszego spotkania układa się tak. Nowe nagranie od doskonale znanego artysty, bardzo dobrze znane nagranie od bardzo znanego zespołu, a teraz jeszcze nieznane nagranie od zespołu, który zaczyna. Nazywają się Spinning Coin i są z Glasgow. Zobaczymy, jak potoczy się historia tego zespołu. Spinning Coin to jest nazwa grupy. Raining on Hope Street to nagranie. Tytuł i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Teraz poszukujemy w dźwiękach, które nie są tak łatwe do opisania, a na pewno nie są łatwe do ometkowania. Nasz singiel tygodnia i jednocześnie jest to strefa zapowiedzi nadchodzących albumów. Dirty Projectors. You feel, is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the scale? And then you say, wanna be where you are. Been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, wait, only wanna be with. Oh, too far. The feeling is tumbling in. It's like I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Coś na uspokojenie serca, Cool Your Heart, Dirty Projectors, zapowiedź nadchodzącej płyty tego zespołu z Brooklynu. Wczoraj przypominałam, że kiedyś w tej grupie była Amber Kaufman, ta także pani, której głos znamy z utworu Get Free, Major Lazer. Wczoraj wspominaliśmy to wspaniałe nagranie. No i opowiadałam też o tym, że ona planuje solową karierę i w zeszłym roku pod koniec opublikowała pierwszy singiel. Tak właśnie brzmi nagranie All to Myself. Sing it all to To taki prawdziwy taniec, przytulaniec mógłby wyjść na jakiejś takiej potańcówce, no ale to musiałby być chyba koniec lata, nie jakiś turnus na zimowisku. Amber Kaufman i All to Myself, zapowiedź tego, co być może zabrzmi podobnie na jej solowej płycie, a może to tylko taka zmyłka. Zobaczymy i z całą pewnością przyspieszamy. It's never been enough. program alternatywny. CNC tak dosyć niemrawo przyspieszaliśmy, ale już z grupą Midwave to było prawdziwe przyspieszenie. Po to, aby spotkać się z twórcami naszej płyty tygodnia, z zespołem, który dopiero debiutuje, a płyta debiutancka ukazuje się 20 lutego. Bastard Disco. Medicine z debiutanckiej płyty Bastard Disco. Płyta nosi tytuł Warsaw Wasted Youth. 20 lutego to data premiery. Wczoraj połowa tego zespołu, czyli Juri i Paweł, byli naszymi gośćmi. Tej rozmowy można posłuchać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Mówili o tym, jak to się stało, w jaki sposób kształtował się zespół, skąd przyjechali do tej Warszawy, w której, jak się okazuje, można znaleźć dla siebie dogodne miejsca i takie środowisko, w którym chce się przebywać i rozmawiać z ludźmi. O tym, że muzyka jest tylko częścią większego pomysłu na to, aby z ludźmi się komunikować i być z nimi blisko i tak dalej, i tak dalej. Ta rozmowa wczorajsza cały czas dostępna. Także wczorajszy konkurs, bo zdaje się, że zapomniałam na antenie go rozwiązać, dotyczył jednego z nagrań, które można znaleźć na debiucie Bastard Disco, dokładnie nagrania Morning. Pytanie brzmiało, co czyni ten utwór szczególnym na tle pozostałych innych. Chodziło oczywiście o to, to było trochę podstępne, że to jedyna piosenka, którą zespół wcześniej zawarł na demo, która trafiła na debiutancką płytę. No i byli tacy, którzy odpowiedzieli poprawnie, gratulujemy. Dzisiaj kolejna szansa na to, aby zdobyć te albumy. I może to będzie pytanie dla tych, którzy słuchali uważnie. Z jakiego miasta przyjechał do Warszawy Juri? Z jakiego miasta przyjechał do Warszawy Juri? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my słuchamy raz jeszcze tytułowej piosenki z tej płyty, bo wydaje mi się, i chciałabym to sprawdzić raz jeszcze, że ma naprawdę duży radiowy potencjał. Tak właśnie brzmi tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Bastard Disco Warsaw Wasted Youth. Bardzo ciekawi panowie. No zobaczymy, dokąd ta debiutancka płyta ich zaprowadzi, bo na pewno mają poukładane w głowach, co zawsze cieszy. Agnieszka Obszańska. A dzisiaj Teatroteka Fest, czyli festiwal ekranizacji młodej polskiej dramaturgii. Teren. Kultura. Od wczoraj w Warszawie trwa przegląd ekranizacji współczesnych polskich dramatów. Jak rysować tekst, spektakl obrazem filmowym? Budować teatralne napięcie, dodając kolejnego gracza, kamerę? To możemy sprawdzić do niedzieli i przyjrzyjmy się samemu pomysłowi. Collegium Nobilium, czyli w teatrze, który działa przy Akademii Teatralnej. Wejście jest otwarte, każdy może przyjść na festiwal i oglądać projekcje, bo to są projekcje spektakli wykonanych, przygotowanych w formie teatru w telewizji. Bardzo to podkreślam, bo to jest też taki dowód na to, że czasem można sięgnąć do pewnej zastanej czy starej formuły i zrealizować, wykorzystując jej ograniczenia, bo chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta formuła teatru telewizji, która się w Polsce tak wyraźnie wypracowała w latach 60., 70., został stworzony właściwie taki format, czyli spektakle oparte na literaturze, bardzo często na literaturze dramatycznej, zrealizowane w studiu teatralnym, w dekoracjach, czy też w tej przestrzeni umownej, która jest przygotowana do spektaklu, zamkniętą liczbę dni zdjęciowych, czyli musi być bardzo precyzyjnie przygotowany cały scenopis tego wydarzenia i potem jest to montowane w odpowiedni sposób i emitowane za pośrednictwem telewizji. Mówi Dorota Buchwald, dyrektorka Instytutu Teatralnego. W pomyśle Teatroteki i w tym, co zaproponowała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, był powrót do tego pierwszego pomysłu, że mamy wolne studia i to jest naprawdę wielka chwała dyrektorowi Niederhausowi, że pomyślał, że warto te przestrzenie użyć nie do komercyjnego wynajmu, ale do tego, żeby wspierać twórczość. Tutaj 25 reżyserów, reżyserek dostali do zrealizowania teksty wybrane przez taką grupę programującą cały ten cykl, której przewodzi Maciej Wojtyszko i to, co oglądamy, godzinne spektakle, bo one mniej więcej tyle wszystkie trwają w okolicach godziny, są skomponowanymi dziełami. Dziełami, które wykorzystują ten właśnie sposób, ten język, te możliwości. Bardzo różnie. To zajrzyjmy już w program. Przed nami 3 intensywne dni, czym wypełnione? Oglądamy, zapraszamy do rozmowy widzów, do dyskusji w bardzo przyjaznym miejscu, jakim jest Collegium Nobilium. To jest naprawdę wygodne i takie, powiedziałabym, miejsce z dobrą atmosferą do tego, żeby tam więcej czasu spędzać wśród ludzi. Namawiam właśnie do tego, żeby oglądać Ryka Lubosa na przykład w zupełnie innym dla siebie repertuarze. Mam wrażenie, że gdyby nie jego rolę tutaj w spektaklach Teatroteki, to co teraz można zobaczyć w filmie Wisłocka, może by się i nie zdarzyło, bo po prostu ktoś zauważył, że Ryk Lubosa może grać rolę z innej palety emocji. Liryczna, dramatyczna rola, którą zagrał na przykład w Nat według tekstu Mariusza Bielińskiego, jest naprawdę wybitna i tych ról jest tam więcej. Dorota Kolak jako Wanda Rutkiewicz, naprawdę mierzenie się też właśnie z formą tych dramatów, co wcale nie jest proste, bo bardzo wiele z nich jest poezją po prostu. Przecież to nie są scenariusze filmowe, które mówią językiem takim, powiedziałabym, naturalnym, tylko to są teksty dosyć skomponowane literacko, gdzie ta gra musi zarówno wydobyć sens tego tekstu, ale równocześnie jego złożoność, metaforykę, jego właśnie inność. Więc naprawdę wydaje mi się, że ta forma teatru telewizji dała niektórym z tych tekstów, utorowała czy ujawniła, że one mają potencję do zaistnienia w teatrze, bo też jest tak, że czasami teatr się boi troszkę. Wiele z tych tekstów zostało nagrodzonych w rozmaitych konkursach dramaturgicznych czy zauważonych przez ludzi, którzy się zajmują dramatem na co dzień, ale jakby miały pewną trudność, żeby trafić na scenę. Właśnie przez to, że one nie są często takim standardowym dramatem, czy ta ich konstrukcja nastręcza trudności, z którymi teatr powinien się zmierzyć, czy język. Dramaty Zyty Rudzkiej nagradzane z trudem sobie torują tutaj drogę na scenę i nagle telewizja pokazuje, co w nich jest i daje im taką możliwość, żeby zaistniały, żeby o nich rozmawiać, żeby zobaczyć potencję, która także dla teatru w tych tekstach istnieje. Telewizja pomogła bardzo wielu, moim zdaniem, tutaj zabiegom literackim. Pomogła pokazać, że one się udają i one się komunikują z odbiorcą, że to nie są jakieś rejony niedostępne albo właśnie bardzo trudne, czy przeznaczone tylko do jakiegoś specjalistycznego oglądu czy druku w specjalistycznych pismach. Teatroteka Fest trwa, przypomnę, do niedzieli. Pokazy ekranizacji polskich dramatów współczesnych, rozmowy z twórcami i krytykami oraz konkurs na najlepszą ekranizację. Jego zwycięzcę poznamy w niedzielę. To był Teren Kultura i Agnieszka Obszańska, a tymczasem my spróbujemy, jak może brzmieć połączenie, które już zostało dokonane za nas. Yorkstone, Turn i Can, czyli połączenie tego, co tradycyjne w muzyce indie, no i tego, co może się kojarzyć z tak zwaną muzyką świata zachodniego. Thank you. Moim zdaniem to bardzo udane połączenie. No ale teraz spróbujemy przypomnieć płytę solową artysty, który tutaj tego nie pokaże, ale już wielokrotnie udowadniał, że to, że zainwestował swój czas i to, że grając w bardzo popularnym zespole zdobył środki na podróżowanie po świecie, potrafi pięknie wykorzystać, zbiera wszędzie inspiracje, zbiera wszędzie namiary na ciekawych muzyków, a potem włącza ich do swoich projektów. Deep down now to the dark hills I must go.